ascultăm cuvântul Domnului și îl citim în această formează din Cartea Apocalipsa, capitolul 16. Și vom citi de la versetul 8 până la versetul 21. Pagina 1217, Apocalipsa, capitolul 16, de la versetul 8. Al patrulea a vărsat potirului peste soare și soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogoriți de o argiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Al cincelea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat, și apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi au văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos, trei duhuri necurate, care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei cele mari a Dumnezeului celui atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să îi se vadă rușinea. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe vrește se cheamă Armagedon. Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea, s-a isprăvit. Și a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ așa de tare, cum de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare. Amin. Să ne rugăm, Domnul. Thank you. Mulțumesc corului și orchestrei pentru această frumoasă cântare și slăvesc pe Domnul și suntem recunoscători și pentru juniorii care în această seară au cântat în orchestră. Domnul să-i binecuvânteze. Și a sunat frumos. În această seară vă invit să continuăm să privim în textul biblic, în capitolul 16. Este capitolul care deschide această serie de judecăți divine a potirelor. Sunt cei 7 îngeri care varsă unul câte unul potirul judecății divine. Primul, atunci când varsă pe pământ, cei care au primit semnul fiarei sunt loviți de o rană rea și dureroasă. Apoi, al doilea înger, atunci când varsă potirul lui, marea se transformă în sânge, ca sângele unui om mort. Al treilea înger a vărsat potirul lui în râuri și în izvoare și apele s-au făcut sânge. Și ajungem în această seară la îngerul al patrulea. Scriptura ne spune că atunci când a vărsat potirul lui peste soare, soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni ca focul, cu focul lui. Și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare și au culit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Aici, dragii mei frați și surori și dragi prieteni, este adevărata încălzire globală, nu ceea ce auzim astăzi. În timp ce noi vorbim aici, cei din New York se luptă cu zăpada. În Apocalipsa 16 avem de-a face cu încălzirea globală, reală, adevărată. Ne spune Scriptura, epiton helion, adică îngerul, varsă cupa aceasta și este vărsată peste soare. Dacă ceilalți au vărsat pe pământ, pe mare și pe izvoare, de data aceasta îngerul al patrulea varsă cupa peste soare și acesta afectează pământul. Este ca un ulei care este turnat peste soare și soarele se încinge și mai tare. Imaginea este teribilă. E ca și cum astrul acesta ceresc s-ar prăbuși la rândul lui peste oameni arzându-i. Maleahii, capitolul 4, versetul 1 spune așa, căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Se împlinesc. Azi dimineață n-am spus, dar spun în această seară, toate aceste realități, toate aceste urgii au și împlinire profetică. Maleahii 4:1 spune, iată vine ziua care va arde ca un cuptor, toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Un lucru pe care trebuie să-l reținem de asemenea este că aceste urgii se acumulează. Să nu avem impresia că primul înger varsă cupa, vin bubele și apoi se vindecă de bube și dau de o altă problemă. Nu, se adună una lângă alta. Imaginați-vă starea omenirii. Ai bube, n-ai unde să te speli, n-ai apă, n-ai mare, n-ai ocean, n-ai râuri, n-ai izvoare, n-ai nimic. Și peste toate acestea vine această arșiță. Lumea va fi literalmente prăjită. Studiind și doar văzând câteva lucruri interesante despre soare, soarele este un fel de reactor nuclear și este imens. 1,3 miliarde de planete Terra ar încăpea în soare. În apropierea Soarelui, se spune că temperatura este undeva la 10.000 de grade. 10.000 de grade. Iar Pământul este protejat de un scut magnetic electromagnetic care nu lasă ca toate aceste radiații și raze X și toate aceste furtuni solare să ajungă pe Pământ. Numai că cercetătorii spun că acest scut devine din ce în ce mai slab și mai subțire. Imaginați-vă cum ar fi să nu fie niciun scut. Cum ar fi ca Soarele să-și trimită toate aceste valuri și aceste furtuni solare peste Pământ și Pământul să nu fie protejat. Ceea ce observăm aici este că în fața acestor nenorociri, oamenii știu cine este și cine este în spatele acestor nenorociri. Îmi spune Scriptura că oamenii au fost dogoriți de o argiță mare și... De ce n-au dat vina pe autorități? De ce n-au dat vina pe, știu eu, pe cei de la electrica, de la, știu eu... Și spune Scriptura că oamenii au înțeles în vremea aceea că în spatele acestor lucruri și acestor plăgi este degetul lui Dumnezeu. Și ne spune Scriptura că ei au început să hulească și au început să hulească numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit. Este exact ceea ce spuneam și dimineața, aceste urgii, menirea lor este pocăința oamenilor. Și oamenii spun, nu, faci ce vrei, murim aici dacă trebuie, ne prăjim, dar nu. Și mai degrabă ne împietrim inima și hulim tot ce este dumnezeiesc. Judecata lui Dumnezeu aici nu reprezintă începutul net al sfârșitului, ci este o prelungire a scadenței divine pentru ca oamenii să aibă timp de pocăință. Este un avertisment, de fapt, și avertismentele acestea devin din ce în ce mai clare, mai ultimative și dureroase. Acesta este scopul lui Dumnezeu. Ani de zile Dumnezeu a vorbit frumos. Ani de zile Dumnezeu a chemat blând și duios. De data aceasta, Dumnezeu cheamă prin aceste pedepse, prin aceste plăgi, vrea să-i convingă pe oameni că El este Dumnezeul căruia trebuie să te închini. Al cincilea înger varsă potirul lui, spune Scriptura, peste scaunul de domnie al fiarei. Și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric și oamenii își mușcau limbile de durere și din nou au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Acest potir este îndreptat spre scaunul fiarei. Se pare că această fiară va avea o domnie și știm că va avea o împărăție, va avea o capitală. Acolo, Scriptura vorbește aici de tronul fiarei sau de sălașul satanei, este puterea politică, este împărăția lui Anticrist care se va întinde pe aceste luni, 42 de luni. Și ne spune aici Apocalipsa că îngerul al cincelea își va vărsa potirul exact în locul în care își are capitala și scaunul Anticristului. Și rezultatul este dublu, întuneric total și durere intensă în trupurile celor care sunt în acea împărăție. Este acoperire de întuneric. Nu e așa că ne amintim de plaga din Egipt, când egiptenii au fost învăluiți de întuneric, în timp ce în Gosen era lumină. De data aceasta și aici întâlnim același lucru, împărăția fiarei, împărăția la satanei este învăluită și este cuprinsă în întuneric. Observați, vă rog, că această plagă este opusă celei anterioare. Un întuneric. Dacă anterior am văzut căldură, lumină, soarele, arșiță, de data aceasta este un întuneric și aici părerile sunt împărțite și nu putem decât să ne imaginăm ce înseamnă acest întuneric. Cu siguranță este un întuneric literalmente un întuneric. Unii spun din cauza radiațiilor solare nu va fi curent electric în toată lumea, vor cădea, va fi un colaps total. Ce se mai întâmplă? S-a întâmplat în istorie ca în cauza acestor radiații unele centrale să pice, dar la nivelul acela unii presupun și speculează că e vorba de un întuneric din cauza lipsei de curent. Nu va fi curent. Vă puteți imagina sau ne putem imagina ce înseamnă o lume fără curent? Cum vor fi spitalele? Cum vor fi casele, orașele? Nici măcar la pompă, de la benzină nu poți să te duci, nu mai e curent, frigidere, nimic, absolut nimic întuneric. Alții spun că întotdeauna când este întuneric, întunericul aduce și instaurează frigul. Lipsa luminii aduce un frig teribil. Și unii teologi și exegeți spun că acest întuneric, care vine ca și opus al potirului al patrulea, va instaura în lumea aceasta un întuneric de gheață, pur și simplu. Oamenii își vor mușca limbile și unii spun că acesta e motivul, n-ai cum să-ți muști limba din cauza întunericului. Și oamenii își vor mușca limba de groază și de durere din cauza frigului și a durerilor, acelor bube și a durerilor intense din corp. Detaliul acesta al mușcării limbii este foarte realist. Dar Scriptura din nou spune, nu s-au pocăit de faptele lor. Este incredibil cât de încăpățânat poate fi omul în fața intervenției lui Dumnezeu. Al șaselea înger ne spune că a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat. Și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Aici se pregătește deja decorul pentru marea bătălie de la Armagedon. Uitați, suntem la finalul istoriei. Suntem chiar la finalul judecății lui Dumnezeu. Și la finalul celor 7 ani de necaz, aici unde ne aflăm noi în capitolul 16, tot ce a mai rămas din arsenalul militar din lumea aceasta va fi adunat într-o vale numită Harmegido, sau Valea lui Israel. Nu e nimic imaginar aici. Doar să priviți, vă rog, și cei care sunteți așa din când în când curios să urmăriți scena politică sau cum se mișcă lumea asta, ați observat că conflictele încep să se mute în acel loc al Eufratului. Și cred că cel ce pregătește conflictul acesta major sunt câteva conflicte mai mici. Ele sunt doar preludiu acestui Armagedon. Și un exemplu pe care cred că îl avem în fața noastră este că acest Armagedon este pregătit de conflictul din Orientul Mijlociu pe care îl vedem acum în Siria. Și în 2017 și în 2018 americanii au lansat rachete spre Siria. Și am observat că Rusia a protestat de fiecare dată. Israelul nu s-a mai confruntat niciodată cu o așa mare concentrare de forțe ostile la granițele Israelului. Iranul, de exemplu, are 70.000 de soldați pregătiți. Hezbollah are 15.000 de soldați. 150.000 de mercenari din toate țările, și în special din țările musulmane, sunt pregătiți și sunt plătiți de Iran pentru ca să lupte cu rebelii, suniții și să-l susțină pe Bashar al-Assad, președintele Siriei. Se estimează că 500.000 de oameni au murit în conflict doar până la această dată și jumătate din populația țării, adică 10 milioane, au fugit din țară. Războiul din Siria, și spun de el pentru că este actual, este doar un preludiu, este doar o introducere a unui conflict mai mare și profețit de Scriptură, și anume al Armagedonului. Am găsit în Scriptură o prorocie și cred că o să se împlinească cât de curând, dacă lucrurile merg în această viteză. În Isaia, capitolul 17, iată ce se spune despre Damasc, capitala Siriei. Damascul nu va mai fi o cetate, ci ajunge un morman de dărâmături. Isaia 17. Și sunt multe profeții în Vechiul Testament referitoare la acea zonă. Te uiți astăzi și aveți prioritatea să vă uitați la Siria, cum arată acum, sau la Damasc, și veți vedea că nu-i departe să se împlinească această profeție. Eufratul, spune aici, va fi secat. Că va fi o secare miraculoasă sau că va fi o secare prin intervenția umană, este foarte posibil. Turcia, am înțeles că are posibilitatea acum să are niște rezervoare și niște sisteme de a opri Eufratul și să-l sece, dacă se dorește lucrul acesta. Am înțeles că e chiar posibil în zilele astea să se întâmple lucrul acesta, dacă se vrea acest lucru. Și Biblia spune că în vremea aceea Eufratul va fi și apa lui a secat. Dar de ce a secat? Pentru că e un scop aici. Și este secat cu o anumită motivație. Ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină de la est, de la răsărit. Și ceea ce ne spune aici este că Eufratul, care este o barieră, este o graniță simbolică, dar și naturală, dintre Occident și Orient, această graniță va dispărea. La momentul acesta, dacă țările din Est ar vrea să meargă în Orient, acum cu tancul, nu se poate, din cauza Eufratului. Dar atunci când Eufratul va fi secat, pe albia lui, vor putea, va fi, de fapt, o autostradă pentru toate tancurile și pentru tot armamentul țărilor din Est, care vor să ajute în Orient și să se implice acolo. Așa că se adună și se pregătește decorul pentru această luptă și pentru ca toate armatele acestea să se adune acolo. Și spune Scriptura că au venit acolo și toți împărații pământului s-au strâns. Și atenție acum în versetul 14. De ce s-au strâns? Să facă război cu cine? Zice ca să strângă pentru războiul zilei cele mari a Dumnezeului celui atotputernic. Cum e posibil ca aceste armate să fie trimise la așa ceva? Cum e posibil să te duci și să te bați și să te pregătești să te bați cu Dumnezeu? Păi, Biblia ne răspunde aici și spune că am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul acesta. Observați, vă rog, că este o lume demonică și este nevoie de acest draci, de aceste duhuri de draci. Este nevoie ca să aducă peste acești împărați, peste președinți, peste general, peste guverne, o așa măgire, prin semne nemaipomenite și prin această lucrare demonică, ca aceștia să decidă să-și mute armata și să meargă acolo la Armagedon pentru ca să lupte acest război. Este o lume demonică în spate care pune în mișcare armatele acestei lumi. Este extraordinar ce se poate întâmpla. Și meditam la acest adevăr și, dragii mei frați și surori și dragi prieteni, lumea aceasta spirituală, și nu degeaba Apostolul Pavel spune, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci unde sunt ele? Locuri. Acolo se dau bătăliile. Și această bătălie de amăgire nu va începe peste un an, doi, trei. Ea deja a început. Deja oamenii sunt pregătiți să creadă minciuni. Încă o dată sunt surprins că dita mai armatele sunt adunate acolo, în valea aceea, în locul acela, pentru ca să se bată cu Dumnezeu? Oare cum? Oare ce minciuni să pot să crezi? Oare ce minciună, cât de puternică să fie minciuna să facă să faci lucrul acesta? Știți, eram curios și m-am uitat, am dat pe Google, de exemplu, Apocalipsa. Și primele site-uri care mi-au apărut au fost, și este unul foarte recent, de exemplu, un geniu al fizicii. Un geniu al fizicii, americanul Mikio Kaku, este de origine japoneză, dar este american, profesor de catedră de fizică teoretică la City University din New York, acum recent, de câteva săptămâni sau luni, avertizează în legătură cu dezastrele care se vor prăvăli asupra omenirii. Și el nu citează din Apocalipsa. Acest geniu al fizicii, profesor de fizică, în opinia lui, cea mai înfiorătoare dintre încercările la care vor fi supuși locuitorii Terei va fi invazia extraterestrilor. O supercivilizație va pune stăpânire pe Pământ și fizicianul îi îndeamnă pe toți să se pregătească de schimbări radicale în viitor. Și într-un interviu recent, acest american a declarat că oamenii nu știu ce îi așteaptă. Numai că unele guverne știu, sunt la curent, dar tac. Și am zis, extraordinar, cum duhurile dracilor, cum lumea demonică, încă de acum, și poate și mai de mult, pregătește lumea pentru minciună. Și este doar o variantă, nu zic că așa se va întâmpla, dar îmi imaginez că atunci când va fi răpirea, așa cum Dumnezeu ne-a prezentat-o, așa cum Dumnezeu ne-a promis-o, când Domnul își va chema mireasa și biserica și dintr-o dată, într-o clipită, oameni, milioane de oameni, bărbați și femei, tineri și copii, vor fi aspirați în văzduh. Oamenii, și ce vor zice? Aceasta e doar bănuiala mea. Extraterestri. Pentru că oamenii deja sunt pregătiți pentru asta. Te-ai aștepta ca în urma acestui eveniment mondial oamenii să spună Biblia a avut dreptate, Domnule. Domnule, am auzit de răpirea asta și n-am crezut, dar uite cum s-a întâmplat. Nu. Biblia spune, va fi o rătăcire și o minciună. Va veni o lucrare de minciună peste oameni și oamenii nu vor crede, ci mai degrabă vor crede o minciună. Și cred că una din minciuni, să zicem una, poate vor fi și altele, dar una dintre minciuni va fi, a fost o invazie de, i-au răpit extraterestri. Acum mă gândeam în varianta aceasta, unii vor zice, noi am auzit și mi-aminteam de farisei și de preoți care atunci când l-au pus pe Domnul Iisus în mormânt, s-au dus la Pilat, nu s-au liniștit. S-au dus la Pilat și ce au zis lui Pilat? Mai avem o problemă. Acum a zis el că nu moare, că are viață, că nu, da, uite că l-am omorât și e mormânt, da? Totuși ceva ne râcâie. Ce au zis preoții lui Pilat? Am auzit noi că el a zis că după 3 zile va... Eu zic să ne pregătim pentru asta. Cine știe? Dar nu că... Da, să fim pregătiți oricum. Dă-ne ceva, niște sigilii, să legăm piatra aia, pune niște soldați, că poate așa, doar să fim preventivi. Eu cred și merg așa cu imaginația și cred că oamenii vor zice, măi, a fost răpire, extraterestri au luat. Dar noi am auzit că după 7 ani, după o perioadă, va reveni. Vor reveni cu sfinți, vor veni cu... Așa din nou vor veni. Ei auzind, de fapt, sau ar fi trebuit să se gândească la venirea Domnului Iisus cu mireasa, cu biserica. Și sunt convins că această minciună va continua să lucreze în viața oamenilor, în loc să se apropie de Scripturi, în loc să se apropie de pocăință, să se pocăiască și să-i dea slavă lui Dumnezeu, nu se vor pocăi, pentru că vor crede lucrul acesta. Și unii cred, unii exegeți cred, că acest război de la Armagedon, de fapt, este o adunare a armatelor pentru ca să apere Pământul de a doua invazie a extraterestrilor. Și asta este minciuna. Acest duh, și din nou revin la versetul 13, am văzut duhuri necurate. Și aceste duhuri necurate au dus și s-au dus și au adunat împărații pământului. Asta se lucrează la acest lucru și cred că în spatele ziarelor, în spatele televiziunilor, în spatele filmelor, dau un exemplu doar, am fost intrigat de această realitate a duhurilor necurate care pregătesc această insensibilitate a oamenilor la cuvânt, ci mai degrabă să creadă o minciună. Și asta se pregătește, se cultivă acest mental colectiv. Se cultivă evenimentul zilei, de exemplu, a publicat un anunț viral în februarie 2018. Și dau două exemple de la noi din țară. În februarie 2018, evenimentul zilei pe site-ul lor au pus anunțul acesta care a devenit viral și anume că vom asista la o invazie extraterestră în viitorul apropiat. Și acolo aveți toate aceste scenarii sau ceea ce văd unii sau fel de fel de femeia care a prevăzut tragedia de la colectiv, prevede și a prevăzut și o invazie de extraterestre în viitorul apropiat. B1 și Antena 1 au făcut anunțul dând și postând prima femeie din Europa care a ajuns pe stația spațială internațională și care apare acum într-un reportaj în care susține că Pământul va fi atacat de extraterestre. Observați duhurile necurate care deja lucrează la această minciună pe care unii cred că o vor prinde și o vor crede. M-am gândit apoi la toate filmele, eu nu le-am văzut, dar m-am uitat la recenziile lor și când am dat Apocalipsa, mi-a apărut imediat în top un alt site care spune top 10 filme apocaliptice. Și acolo erau listate cu un mic sumat sau cu o mică recenzie. Și m-am uitat și este un film, de exemplu, Knowing 2009 cu Nicolas Cage. Și în acest film se spune că Pământul va fi invadat de extraterestri. Și acești extraterestri au furat milioane de oameni și se întorc după 7 ani. Nu vi se pare cunoscut scenariul ăsta? Nu vi se pare că este pus lângă cuvânt, numai că este minciună? De ce? Pentru că filmul nu ne spune că Dumnezeu împlinește ceea ce spune, ci filmul aduce minciuna și spune da, extraterestrii au luat, iar după 7 ani vor veni din nou. Și întreg filmul acesta este menit să îi ducă pe oameni în rătăcire. Sunshine 2007, și un alt film. Și filmul este vorba, în film este vorba de faptul că soarele începe să se stingă. Și se stinge și lumea este cuprinsă de întuneric. Un întuneric dezastros. Și în film, bineînțeles că se formează o echipă de 8 bărbați și femei care au un dispozitiv nuclear și misiunea lor este să meargă la soare și să-l reactiveze, să-l reaprindă. Și misiunea este împlinită. Happy end. Nu se pare cunoscut? Apocalipsa 16. Numai că ceea ce spune Dumnezeu este luat și este îmbrăcat în minciună pentru ca oamenii să nu creadă adevărul. Probabil că cel mai cunoscut sau este filmul Armageddon, da? Cu Bruce Willis și Ben Affleck. Din nou este o ploaie de meteoriți care vine peste oameni și cad meteoriții și lumea este. Este, observați, lucrarea pe care diavolul o face astăzi. Și Biblia însă spune că aceasta se va întâmpla la potirul al 6-lea. Se va pregăti marele război. Despre acest război vom vedea în următoarele capitole, pentru că, de fapt, aici este doar o introducere și în următoarele capitole vom vedea ce înseamnă Armagedonul și ce înseamnă toată această bătălie. Al 7-lea înger se spune că a vărsat potirul lui în văzduh. De data aceasta este vărsat în văzduh și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea, s-a isprăvit. Observați, vă rog, acest crescendo la nivelul catastrofelor. Și când ajungem la cupa a 7-a, ajungem, de fapt, în vârful judecății divine. Aici este apogeul. De fapt, aici este și sfârșitul judecății lui Dumnezeu. Nu va mai fi o altă judecată. este finalul, cupa 7. De aceea există și acest cuvânt, s-a isprăvit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu aici, în capitolul 16 cu 17, parafează ultimul act al judecății. Și dacă până aici omenirea se putea pocăi, de acum încolo s-a isprăvit. Acum totul s-a terminat, nu mai este cu putință nicio întoarcere, nicio pocăință și se încheie șirul pedepselor finale. Ce se întâmplă aici este un rezumat la ceea ce vom vedea în capitolele 17 până la 22. Civilizația umană este clătinată din temelii și ne spune Scriptura că a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ așa de tare cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare. Cel mai mare cutremur pe care l-a simțit lumea asta și pământul acesta a fost undeva în Chile, pe 9,5 grade pe scara Richter. La fiecare grad în plus, se zice că cutremurul este de 10 ori mai mare decât cel anterior. Și Biblia spune că va fi un așa mare cutremur, încât această lume nu va mai fi așa cum o știm noi. Spune că cetatea cea mare, aici înțelegem Ierusalimul, a fost împărțită în trei și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare și despre Babilon vom vedea în capitolul următoare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele au fugit. Munții nu s-au mai găsit. Se schimbă geografia, pentru că se pregătește un nou capitol. O grindină mare, dacă mai rămâne ceva din toată lumea asta, iată că acum vine și o grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant. Un talant cântărește între 30 de kilograme și 60 de kilograme, depinde în ce zonă ești și 30 de kilograme între 30 și 60, cel mai probabil 40 de kilograme. Grindină, o bilă de 40 de kilograme să cadă peste omenire. Și ne spune Scriptura că oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare. În vremea sfârșitului, aceasta va fi ultima judecată a lui Dumnezeu. Domnul Iisus, după această judecată, ne spune Biblia că la Armagedon Domnul va reveni în slavă, va pune punct acelui război și spune Scriptura că El va reface Ierusalimul, vedeți Zaharia capitolul 14, și va reinstaura împărăția Lui pe pământul acesta, 1000 de ani cu Domnul Iisus pe pământ, cu capitala la Ierusalim, o pace, atunci leul cu mielul vor fi împreună. Dumnezeu va reface lumea aceasta. La vremea sfârșitului însă, vreau să ne oprim la finalul acestui mesaj, la un verset pe care l-am sărit. Dacă aveți o Biblie, cum am eu, acest verset este singurul verset în roșu scris, pentru că sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și cu acest verset aș vrea să încheiem. Oare ce spune Dumnezeu în mijlocul acestei judecăți finale? Care este mesajul Lui pentru mine și pentru dumneavoastră? Ce ar trebui să facem? Să speculăm, acum să facem în continuare, să ne speriem, să intrăm în panică, să ne folosim imaginația, acum să vedem exact cum, de unde, grindina. Ce ar trebui să facem știind acum aceste lucruri? Acest verset, mi-e place să cred că tot ceea ce am predicat până acum nu-i pentru noi. Amin? Îmi place să cred și mă rog ca în timp ce se vor întâmpla aceste tragedii în lumea aceasta, noi să fim la nunta mielului în cer. Dar există un singur verset pentru noi însă din acest capitol, versetul 15. Iată, eu vin ca un hoț. Adică pe neașteptate. fără anunț. Și versetul ăsta e pentru noi astăzi. Răpirea și strigarea miresei, o mireasă fără pată, fără zbârcitură, fără nimic, fără lucruri ascunse, este mireasa care va fi chemată la nuntă. Pentru noi este versetul acesta care spune: iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Dacă haina ta este pătată, vei avea șocul să vezi că ai rămas gol în fața acestei lucrări. Va fi chemată biserica și tu vei rămâne aici gol și descoperit, pentru că viața ta n-a fost o viață trăită lângă Domnul. N-a fost o viață veritabilă de copil de Dumnezeu, de pocăit. De aceea Domnul ne spune fiecare în această seară: veghează, curățește-te, pocăiește-te. Cred că în vremea sfârșitului se va întâmpla ce spune Apocalipsa 22:11. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt. Și ce se va întâmpla în vremea sfârșitului? Și cred că noi trăim vremea aceasta. Fiecare se va afunda pe calea lui. Cine este întinat, cine este murdar, cine este fățarnic, va merge mai departe în fățărnicie, în murdărie, în păcat. Iar cine este sfânt, se va sfinți. Am observat că uneori când mai facem anunțuri, de exemplu când facem anunțuri cu venitul la biserică, știți cine se simte cel mai cercetat? Dau un exemplu așa care mi-a venit acum. Când facem anunțul să spunem fraților: hai, veniți la biserică sau nu întârziați sau veniți la timp sau... Știi cine vine, cel puțin la mine, să așa frământat și cu povară, spun: frate, adică, știi cine vine? Cei care sunt bolnavi, cei care vin la biserică, dar au întârziat pentru că a trebuit să meargă la tratament, sau să-și ia tratamentul, sau pleacă mai repede pentru că trebuie să-și facă, ăștia vin. Și eu spun de fiecare dată: dar nu la dumneavoastră m-am referit. Eu știu situația dumneavoastră. Știu de ce plecați mai repede sau veniți mai târziu. Sau știu de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Și este exact ce se întâmplă la scară mult mai mare în vremea sfârșitului. Cine este întinat va merge mai departe. Lasă să predice, lasă să spună, lasă să zică, lasă că merge mai departe. Și ne facem noi. Dar cine este sfânt va zice: mă sfințesc mai mult. Fac mai mult pentru Domnul. Mă rog mai mult. Cânt mai mult. Slujesc mai mult. Mă păzesc mai mult. Cine este murdar va zice: e mai departe. Dar ce este un pahar de băutură? Dar ce este o minciună? Dar ce este o privire? Dar ce este un lucru? Mergem înainte și... Iar cine este curat va zice: nu vreau nici asta. Nu vreau nici asta. Pentru că vreau să-mi păstrez haina curată înaintea Domnului. De aceea, întrebarea este: în ce perseverăm? Perseverăm în neprihănire? Perseverăm în sfințenie? Perseverăm în a iubi pe Domnul mai mult? Perseverăm în a fi mai credincioși, să ne rugăm mai mult, să slujim mai bine, să postim mai mult, să citim Biblia mai mult? Sau perseverăm în calea noastră? Un pic mai mult păcat, un pic mai multă murdărie. Atenție, spune Domnul: eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușine. Domnul să ne păzească de această rușine. Amin. Și Domnul să ne facă pe fiecare gata de a-L întâmpina pe mirele nostru și mireasa Lui să fie pregătită. Amin. Aș vrea să vă invit să cântăm o cântare împreună. Una din cântările Apocalipsei, spuneam azi dimineață că de-a lungul acestor mesaje am cântat câteva cântări și aș vrea să vă invit să cântăm o altă cântare acum. Dincolo de zare, e o cântare frumoasă, aș vrea să privim acum dincolo de cerul acesta senin pe care îl avem afară și să ne gândim la țara pe care Dumnezeu ne-o pregătește. La locul acela frumos și glorios, fără apus, pe care Domnul îl pregătește pentru noi. Și chiar dacă trudim aici, chiar dacă suferim aici pentru El, chiar dacă ne străduim să ne purtăm crucea cu credincioșie, acolo, în splendoarea aceea, Domnul ne va răsplăti. Haideți să cântăm despre acel loc și despre acea zi împreună. Vă invit să ne ridicăm și să cântăm împreună. Chiar el să-mi dea.